और ऐ मेरी कौम, तुम अपने हाल पर रहकर जो चाहो अमल किए जाओ, मैं भी अपने तरीके के मुताबिक अमल कर रहा हूँ। अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कि किस पर वो अजाब नाजिल होगा जो उसे रुस्वा करके रख देगा, और कौन है जो झूठा है। और तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ।